بسم اللہ الرحمن الرحیم گروہ سرود حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ از جامعۃ الحرمین شریفین چابہار تقدیم می دارد. ما طالبان راه حق، ما پیروانان رسول، ما طالبان راه حق، ما پیروانان رسول، درس شهادت داده است ما را حسین ابن بتول، درس شهادت داده است ما را حسین ابن بتول، ما طالبان راه حق، ما پیروانان رسول، درس شهادت داده است ما را حسین ابن بتول، درس شهادت داده است ما را حسین ابن بتول. ما بحر حفظ دین ایمان، شمشیر حق را بسته ایم، ما بحر حفظ دین ایمان، شمشیر حق را بسته ایم، بر ضد کفار جهان با مسلمین پیوسته ایم، بر ضد کفار جهان با مسلمین پیوسته ایم، ما طالبان راه حق، ما پیروانان رسول، درس شهادت داده است ما را حسین ابن بتول، درس شهادت داده است ما را حسین ابن بتول. دوستی اصحاب نبی سرمایه ایمان ماست، دوستی اصحاب نبی سرمایه ایمان ماست، نام فداکاران دین سر دفتر دیوان ماست، نام فداکاران دین سر دفتر دیوان ماست، ما طالبان راه حق، ما پیروانان رسول، درس شهادت داده است ما را حسین ابن بتول، درس شهادت داده است ما را حسین ابن بتول. باید بدانند دشمنان تا زنده ایم اندر جهان، باید بدانند دشمنان تا زنده ایم اندر جهان، سر را نخواهیم کرد خم در بارگاه این و آن، سر را نخواهیم کرد خم در بارگاه این و آن. ما طالبان راه حق، ما پیروانان رسول، درس شهادت داده است ما را حسین ابن بتول، درس شهادت داده است ما را حسین ابن بتول. از کس نداریم خوف و ترس، پیمان ببستیم با خدا، از کس نداریم خوف و ترس، پیمان ببستیم با خدا، از مال و جان بگذشته ایم با صدق و اخلاص و وفا، از مال و جان بگذشته ایم با صدق و اخلاص و وفا. ما طالبان راه حق، ما پیروانان رسول، درس شهادت داده است ما را حسین ابن بتول.